Jep, jep. Tervetuloa Underground-huminan pariin. Ja pidemmittä puheitta laitamme musiikkia. The Spencer Davis Group. 8 Gigs a Week -levyltä. What's your step? Niin, että kattokaa mihin astutte. Thank you. Se oli The Future Sound of London. Näin on, ja mikäs toi biisin nimi, se oli semmoinen aika lystikäs. Nyt mä hukkasin Flood of Reflection ja Cascade 2020 levyltä. Joo, sitten vaan lisää musiikkia, nyt päästetään Hector ääneen. Hector rockia niinku ja näin poispäin. Rockia tulee prologi eka ja heti perään takataan Roos, koska ne kuuluvat yhteen. Juu, mutta päästetään Hector ääneen, niin tiedetään. Tai kuullaan. Ei, miten se oikeasti rupesi paneet rock'n'rollia? Joo, katso, mä soitin Ollille, joka siihen aikaan omistautui täysin Mollille. No se Olli oli helvetin itara, eikä siltä hellinen lainaksi edes kitara. Olli. No mä paiskasin sen korvaan luurin ja irrotin faijan viulusta muutaman duurin. Tiedätkö jotain kotimaaniompi suomi, niin et mutsilta kastui heti luomi. No, sit mä tapasin Reiskan ja se opetti mulle muutaman seiskan. Enkä mä tiennyt, että mun broidi oli pannut pystyyn bändin Ollin kanssa, sen itaran. Enkä mä tiennyt, että mun broidi oli tsepannut itse sähkökitaran. Joo, niin, siinä sitten kävi, että kerralla broidin, Reiskan ja Ollin, mä tempasin mun ekan rock'n'rollin. Voit mennä juosten Tornioon ja huutaa kuinka korni on. Mä tunnen puutees vanhastaan, et tikkaa rokki ollenkaan. Takataan Roos, rokataan taas. Voit heittää lopkos roskikseen tai tunkee huoles koskikseen. Voit änkee tankoo perjantain, vaan säästäpä rokkiin lauantain. Takataan Roos, rokataan taas. Nuo raukat kuituu diskoineen. palkataan taas. Bang, lehmäköhän siellä taustalla ääntelehti. Mutta joo, se oli The Upsetters. Juu, joo, Life is not easy, dub. Ja se oli siis Lee Scratch Perryn dubaama versio. Versioima dubi. No miten vaan, miten vaan. Seuraavaksi tämmönen lattialta kautta hyllystä tai jostakin löytö. En tiedä mikä tää nyt on. Mutta laitetaan nyt soimaan Loimula Voima. Ja Ruttomutsikan kyynäl on tämä levyn nimi. Sieltä sattumuisin iskeyty kappale 5, jonka nimi on Muorin virtsi. Joo, katsotaan kuinka vasta jaksaa kuunnella vai jaksaako ollenkaan. Muori, muori, hivukset haelle, naisien ker, astu jälles, kuin lammas. Heishettäväks olla, vieväs oma karitsada surren, pieni itkö, da surren itkö. Kunnenpa mä nö lapseni, minä muka kirehyksel, kulko. Suotpot vai tuaste, kuonas pietäh. Onko helmäntävä veistä viinua luodimmaa? Lapseni, lapseni, lähenkö matka lapseni vuottamako eälle? Mie jään, ois sana puhta hanna minua säilytit sano miulla sana. Elä iän, että kuule kyllitsi se kuudain, olet miu poikani, poikani taas vuossani. Kunnepa mä nö lapsi muu, suotpot vai tuaste, kuonas pietäh. Onko helmäntävä, veistä viinua luodimmah. Onko helmäntävä, veistä viinua luodimmah. Thank you. Näin, se oli Honest John. Kyllä, vilpitön Juha siellä lauleskeli. Niin, Hullut kengät, Kriisi suus, Going Underground ja Lost Progressive, blää, blää, blää, blää. No mutta semmonen joskus, oliko se Unreleased LP:ltä vuodelta 1975. Joo, sillä lailla. Sitten siirrytään taas Suomen maalle, vaikka seuraavasta ei ehkä uskoisi, mutta yhtye on nimeltään Misterer ja Ignorance-levy. Ilmestyi, no ei sitä hirveän kauan. Kuitenkin, oliko viime vuonna vai tämän vuoden puolella? Viime vuonna se oli muuten, joo. No mutta, siitä Ignoramus oli se levyn nimi, joo. Disconnected on tämä. Toivottavasti ei kauhean enteellisesti ole kappaleen nimi, mutta näin se menee. Mother Nature will remember. See my Lindy Lou. Oh, Miss Isle starts hooting. Bull clocks commence to tooting. Pretty fireflies, they light up my way. I can hear the bobwhite whistle in the wild wood. Turtle doves so gently go into. In the that loving land of cotton. Everything but love's forgotten when Dixie stars are playing peek-a-boo. Jep, näin iloisesti meille lauleskeli Leon Redbone nimeään kantavalta levyltä. Ja hieno bändikin oli taustalla, tuski. Äijä itse nyt soitti samaa aikaa kaikkia noita instrumentteja. Mut joo, biisi oli When Dixie Stars Are Playing Peekaboo. Juu, peekaboo, peekaboo. Ja sitten iloinen tie seuraavaksi. Kyllä vain, se on osuma. Streetwear, niin kuin joo, no tommonen kokoelma. Ja sitten siinä on A-luotiet, Rexonait, Yonde. Juu, että iloinen tie, näin se menee. Auto tulee dössärille, frende köny ulos. Rexonakka selvänä, järki kunnos. Sit tulee utelu, et lähetääks yhään. No kyllä kansalaisia pitää aina järkyttää, mut mitä? No juni Karjalta. No vittu kuulostaa aina vaan paremmalta. 7 jäpää Espoosta karikse. Ahtassa fiastassa tunnelma vallitsee. Kuskista lähtien kaikki on kännissä. Skinny vitutus, mutten anna se bänniä. Viidonkin perillä ulos purkista. Sit hiiffaan et meitä löytyy lekas kutsista. Ne pilotettiin silloin viime reissulla. Rundi alkaa muistuttaa jo putkareissua. Kun kuski ajaa autoparkki asemalle, ei katota oikealle eikä vasemmalle, vaan suora kyljelle porukka kilpaa rynnii. Tekemään synti omas alanimen tai jengin tunnuksen muodossa. Mun puolesta tilannetta ois voinut hetket sekka tosta asema rakennuksen kulmalta. Koita se nyt näille selittää, ku ei vaan malta. Jos ois olles hiljas, sen ois rikon spraypurkis suhina, joita laulaa samaan aikaan avahtusina. Homma hyvä tahti etene ja alle kymmen miisas kehis onkin jo E2E. Tässä on kuoset frendit tuoda pyhä viina suolus enkelin mukana. Kun lestit takas piastaa, pakataan pikku teitä Espoosen väkki. Nepuskassa aamuruuhkas valokuvat räpsi. Puolarmetsä fiilistelee videolta illatoiminta. Kunnes Espoon homokyttä tulee kyselee, mitä pojat toimittaa. Kommando pipo takapenkillä, videokamera takapenkillä. Espoon homokyttä tenttaamassa Commando piposta ja videokamerasta. Eikä värkäs tausta tilannetta auttanut. Silmät sikis ja kovetulta skalu. Mitä pojat on ollut duunaamas? Kotipornoa kuului siihen vastaus. Yks viikonloppuilta se olis kiiristy nuorempana. Inkit joka paikkaa, kaikki liian kuosissa. Oli pitu näkymätä ja vikkelä kuin ninja. Mutta illan lopputulos oli kaikista paskinta. 3 viitu iso stigu, hyökkäs kulman takaa. Frendi huus varo ja mut paiskattiin jo maan. Nousin maasta, sillä sekunnilla samalla. 2 otti must kiinni ja 3 alko mua hakata. Ne paiskas raudat ja paikalle valu lokka. Käveli rautojen yli, sit takaraivoa polkas. Spurus vasta vasta tajusin, et legot jäi asfaltti. Hiekat aina suu ja utelialla mun markeri. Miss vaiheessa meno on muuttunut noin crazyks. Puolusta itses pommil niinku Andreas Breivik. Mut hommat kusee ja joskus joutuu koppiin. Jättää yht kylmäks kuin jäätynyt black toppi. Tää terrorsfartsi, mikä pettää rungolla. Se biisi pyssykö syndikeetin omalla tunnolla. Myös Kaliksen reissut on legenda tavaraa. Se oli targetti, kun tarvitti kaljaa. Rexona ja luotti sählämässä äärällä. Oli varmaan kestämistä rautakirjan ämällä. Sit 82C, takaisin sponyttimeen. Käyttöksen puolesta toi matka ei hyvin mee. 40 minuuttia edes ja nousu mukavassa. Täkidössä lattia tulee jo kumarassa. Sit penkki, ikkuna ja ylänakki. Penkiltä toiselle pysy hyvä tahti, kunnes oltiinkin etuosas kikattamassa. Ja toi kuski saletti sitten koht kilahtamassa. Inkki döfää niin, et se nousee päähän. Mut etekepessä me pois jäädään. Juna totta osumaa, dössä totta osumaa. Kaattu kuva, se ottaa osumaa. Ja vartti jatki, jos ne alkaa osua. Keltaiset tikset vaan hypnotisoi. Vandalismi verissä, minkä sille voi. Iloinen tie, kulke rattakin villä. Sä tiedät meidät, mutta salanimillä. Näin, sehän oli Problems ja Kävelen ympyrää Katupoikia LP:ltä vuodelta 1980, mikäli haluatte sen tietää, vaikka ette halunnut, niin kerroin silti. Joo, musiikkia lisää, Genesis ja In Limbo, niinpä niin, tältä se kuulostaa. Thank you. kivasti kritisoin. Kapinoin vastaan ja sen tunteen, että ois parempi suu sulkee kuin olla julkee. Kiltisti vaan kaavat kovat päähän tunkee, samat sanat uudestaan sokeasti hokee. Jotkut rajoittuneet maikat eivät siis sietäneet, eivät paljon lasten päitä silittäneet. Eivät tunteneet, eivät nähneet, miten niillä itsellään asenteet jämähtäneet. Se Da Troja oli tämä artisti ja Herää feat. Susan ja DJ Robokus sun koneessa nimiseltä levyltä. Vielä suomen kielistä, mutta nyt ei ole puhelaulua varsinaisesti. Kolmas nainen tulee levyltään Tiheän sisään kertomaan meille. Niin, sanoi, että nyt on inhimillistä hätää. Joo, simmottis. Varakas herra Helsingistä etsii päiväkahviseuraa, asukasta tietenkin ja luotettavaa. Varakas herra, kipinänsä kadottanut on ja on yksinäinen, pelokas ja onneton. Inhimillistä hätää miehessä, jossa muuten tuskin on mitään inhimillistä. Inhimillistä hätää miehessä, joka tottunut on vaatimaan, saamaan ja tahtomaan. Neiti ohjaa miehen sisään ylelliseen asuntoon, ei hän sitä omista, eikä asu vuokralla. Mies ei koske kahvinsa, mutta nielee konjakin, nojautuu taaksepäin ja ottaa rennommin. Inhimillistä hätää miehessä, jossa muuten tuskin on mitään inhimillistä. Inhimillistä hätämiehessä, joka tottunut on vaatimaan, saamaan ja tahtomaan. Joka tottunut on vaatimaan, saamaan ja tahtomaan. Inhimillistä hätämiehessä, jossa muuten tuskin on mitään inhimillistä. Inhimillistä hätämiehessä, joka tottunut on vaatimaan, saamaan ja tahtomaan. Tuotti nautintoa, kun sai komentaa. Alaiset jumalistet tiesi ketä kumartaa. Ja vaimo kotona osas totella. Nyt se on juonut aivonsa, eikä enää innosta. Näin siis Mark Knopfler Last Exit to Brooklyn -levyltään. Ja biisi oli tralala, tralalalala. Mä en kyllä kuullut yhtään tralalaa siellä, että oliko pettymys vai ei, sama toi. Wigwam seuraavaksi Bane-levyltään ja Inspired Machine, ja sehän kuulostaa tältä. Working men or countries that unite in vengeance, for the time has come to annihilate the bourgeoisie and suck up the rest. Now's the time when communism will rule the world and red will be the one color suffered to wave when a snake of old slurs your horses come and smells much less conquer. For behind the scumbags you have the most powerful and advanced nation in the world, also the world's most modern eastern weapons and the red. Army goes to wars, peace and happiness on earth, was the most ethical and natural state and system in the world. I'm not wrong. Viu, vihellys. No sehän oli The Specials ja Guns of Navarone. Joo, se on kyllä semmoinen sydäri toi aloitus aina, kun se tulee se Guns! Jessus, sentään meinaa löysät tulla housuun, kun ensin tulee jotain ambienttia yhtäkkiä räjähtää tollanne silmille. No ei siinä, tai korvillehan se räjähtää tietysti. No mutta, Steve Miller Band. Seuraavaksi levyltää Your Saving Grace. Ja Baby's House, onko se niin, että baby on himassa vai babyn talo? Miten vaan, näin se menee. Mm-hmm. inside her silver house. Alone, she sings a song. Of water turned to sand. Time is her own. Inside her looking glass, black is the color she sees. While waiting for sun, she lives so patiently. Young man traveling along passes by a window singing a song. Feel the wind blow as my blood flows through the shadows of my soul. Thank you. these accidents that happen. Follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They puzzle me. The riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. You see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak. I feel emotional landscape. Nonni. Juu. Meitsikin ehti paikalle. Hyvissä ajoin. Kyllä, kyllä. Minuutille tunnista heräämisestäni. No. Hieman Eikä kannattaisi joskus käyttää torkkua. Joo, se on aina petollista sulkea silmät. Niin. Siinä vaiheessa. Joo, tällä niin. kertaa meni 2 tuntia niin kuin tässä. Joo. Mikäs? Se oli semmoista. Björkki. Mutta se oli Björkki ja se. Jep. Jep. Homogeenit levyltä kappale nimeltä Jooga. Jooga. No niin. Seuraavaksi tulee Tule varkaat. Chief of Fire on biisin nimi. Se on The Pop Group. Ja levy on oikein ytimekkästi nimetty. Y. No oikein niin. Loistavaa. Joo, mutta Thief of Fire. Thank you. Noniin. Juu. Murder City Devilsia viimeiseltä keikaltaan. Joo. Ja. Ja kappale oli Dancehall Music. No niin, Dancehall Music tulee aina kyllä mieleen reggae. Niin. Kyllä. Ei vaan Dancehall. Dancehall, no sehän on yksi niin kuin reggaen lajia kaiketikin. No joo, no joo. Sen niinkin tulkita, mutta sehän on... Tulkitaan nyt seuraavaksi reggae-kappale. Steel Pulsen suulla ja soitin osastolla Handsworth Revolution-levyltä Soundcheck. Toihan olisi pitänyt tehdä jo ensimmäiseksi, mutta nyt tulee joo, sitten tässä vähän vaiheessa. Viivellä. Vähän viiveellä soundcheckia, näin. Anything should mash up my head, son. Play the music, me can't do. Jah in music prolongs, gives me life to praise Jah. In motion with music, getting what we want, getting what we need. Motion with music, getting what we want, getting what we need. Oh, rock little children, rock. Rock little children, rock. Yeah, rock little children, rock. Rock little children, rock. Dancing, stepping in a rhythm passion, dancing. Forget me not, no. I love Jah, I praise Jah. Forget me not, no. I love Jah, I praise Jah. Forget me not, no. Burdens to haunt me, no pressures to taunt me. Cause I am his, cause I am I, cause I am his, cause I am I. Destiny, yeah. Our children rock like so. Our children stand like so. Peittää maan. hän havahtuu ja nousee vuoteeltaan. Taas tuo vanha himo, piinalihaa. Se syövyttää hänen sisintään. Ei se tunne rakkautta eikä vihaa. Se vain polttaa sinisellä liekillään. Joka yö se ajaa hänet matkaan. Hän yhtyy suden hulluun ulvontaan. Neito on kalpeaan ja viattomaan. Hän tahtoo käydä kiinni hampaillaan. Vaikka ohut huntu peittää sen, hän tietää, että se on valkoinen. Kauniimpi kuin mikään muu. Pyöreä kuin taivaan täysi kuu. Neitonen oli vaipumassa uneen, kun hän näki tumman hahmon edessään. Kuin unen kauan sitten unohtuneen. Joka kuului edelliseen elämään. Hän hämmästyi, ken olet, muukalainen, joka saavut musta viitta hulmuken. En ole tavallinen, kuolevainen. Olen ruhtinas yön ikuisen. Neito painoi suunsa hänen suulleen. He makasivat kauan sylikkäin. Kerrotaan tuon kaunokaisen luulleen, että rakkaus voi voittaa pimeyden. Ruhtinas joi veren uhristaan. Ja pyyhki suunsa huntuun valkeaan. ei rakkaus voi koskaan koskettaa. Hän ratsastaa. Täyttä laukkaa ratsuaan. Eläin korsuu tuskissaan. Ratsastaja pieksee sitä ruoskallaan. Vain hetken sallii aika armoton. Pian valo nousee takaan vuoriston. Taivaan suuri kehrä loistossaan. Niin kuin se toisi toivon maailmaan. Yön ruhtina on sana, toivo saa. Joskus toivomaan vain kuolemaan. Niin monta sata vuotta siitä on, kun tuo onneton sai nähdä auringon. Ruhtinas nukkuu linnassaan. Kuollut sydän rinnassaan. Hän havahtuu ja nousee vuoteltaan. Yön musta varjo peittää maan. No siinäpä oli kevyttä keskellä päivää. Kyllä, se oli tuomari Nurmio Hullu puutarhuri -levyltä kappaleellaan Ruhtinas. Joo, ruhtinallisen pitkäkin oli. Kyllä. Kyllä. No mutta, nyt laitetaan sitten vähän lyhyemmin suomalaista vielä ja Problemsia. Soitin jo tuossa aiemmin yhden biisin. No mä en kuullut, niin sitä no ei lasketa. Nyt kuulet tämän seuraavan, kuten myös rakkaat kuulijamme, tekin tulette kuulemaan samalta levyltä Katupoikia. Onks niillä muita levyjä? Nyt en ole varma. No mutta anyway, maanantaina. Joo, näin tämmönen. Mukava pikkuralli. Thank you. Nonni. Joo. Tuomari Nurmio uudestaan äänessä. Mukana Hakri Tribal Marching Band. Ja kappalehan oli Hyvästi kotimaa. Näin se lähti sitten jonnekin siis. heilumaan. Ja sitten tuota noin. Joo. Mikä tuolla kilisen? Ai. Jaa, no. Siellä on ihmisiä. Ui, kauheata, hirvetä. Niin. Laitetaan Spencer Davis Groupia toisen kerran. Laitoin tuossa vanhempaa Spenceria. No ei tääkään mitään tuoretta ole, kun eihän ne ole tehnyt aikoihin mitään. Mutta tää on levyltä Beat with Soul. Joo, piestään suolella. Ja My Baby. Näin tämmönen perinteinen. I told her my baby, now your baby, say my baby, she's so fine. I told her my baby, now your baby, say my baby, she's so fine. She's right there in love, and people come rain or shine. It doesn't make a difference to me. Every day I do this.

terävä, sitä kännipäissään herävä, äijä pohti aina. Joka joulu tuli turpaan, joskus meinas tulla puukosta. Mies voi kuolla suukosta, usein kuulla sai. Pohjoisen taivaan alla kitutteli köyhä kansa. Rikkailta lainamalla toteutti toiveitansa. Meidän kylä piti jättää, kun nimi kuivuus vedet kaivosta. Nääntyneenä raivosta päätin heimon johdattaa. Sinne missä oli vettä, missä järvet jäätyy talvella. Nyt on muiden aika palvella meitä vuorostaan. Pohjoisen taivaan alla kitutteli köyhä kansa, rikkailta lainamalla toteutti toiveitansa. Elle kypäräni kestää säteilyyn. Kuvakortin pistin kotiin, laitoin terveisiä Andeilta, kun nuoren neidon landeilta lohdutusta hai. Miten ohut on se kerros, jotain otsonia on arvoitus, nyt kun irtoaa jo karvoitus, kun iho syövän sai. Sehän oli Levi and the Leavings ja Pohjoisen taivaan alla oli tämä kappale. Näin on, näin on. Sateiseen keskiviikkopäivään. Satoksi äsken vai? Kyllä. No ihan niin. Oikeita vettä. Voi ei taas. No, tämä niin. On se. No mutta syksyllä sataa aina. Näinhän se niinpä. On. Seuraava biisi ei liity mitenkään säähän tai mihinkään. Johonkin se saattaa liittyä. Merry Airbrakes on yhtye saman nimiseltä levyltään. Ja sitten kappaleen nimi on Guang Trisity, tai miten se nyt lausutaankin, jotenkin tolleen. Mutta ehkä te kuuntelemalla voitte oppia. Joo. Tämä oli taas tämä kielikurssi osa jotain. Kyllä, säätiedotuksen jälkeen. Kyllä, näin. Päivittäiset. Nämä tiedotukset on siis tältä osin hoidettuja. No niin. Seuraavaksi. Oh, what a beautiful city. Well now, Quang Tree City. Why they destroying that city? Won't you tell me? Cause I just don't know. Going down to Saigon. Taking old highway number one. And if I die in battle, pick up my AK-47 and fight on. They got Willie Peter. They Omega fragmentation bombs, herbicides and napalm, but they can't lick us, 'cause we got right on our side. Trying to free my people, yes, I'm trying to free my people from all the planes that are killing all of my children and destroying all my fields. So I got a beautiful city, yeah, a beautiful city, no more chew a key in the city. No more, man. If I die in battle, hey, if I die in battle, if I die in battle, pick up my AK-47 and ride on. Yeah, don't you hear my brothers just a flying on back to the world. Näin, King Crimson. Kyllä. Oho. Ja siinä yskä. Ja sitten tota, toihan oli kappale nimeltään Talking Drum. Ja se ja. Oli nauhoiteltu Amsterdamissa vuonna 1973. No niin, oispa ollut. No joo, ei siihen aikaan vielä paljon tainnut ymmärtää vielä musiikista, mutta oispa ollut hieno nähdä sama. Toi live. Joo. Kyllä. Joo. Onkohan sitä mitään taltio? No, jos joku tietää, niin lähettäkää se ughumina@gmail.com. No justhan tuossa oli yksi taltio. Joo, mutta siis meinaan, että löytyisi vaikka videotaltio. Ai jaa. Joo, no mutta jatketaan vähän koukeromusiikilla. Porcupine Tree, Stupid Dream-levyltään. Ja nyt pyydetään kauniisti ja suloisesti, että älä nyt vihaa minua, don't hate me. Niinpä, että näin. En mä nyt hirveästi. No hyvä. Solo. Oho. Ääniefekti. Kyllä. Näin, viestejä. Viestejä. Joo, menneisyydestä. Vai joo. Tulevaisuudesta. Se no. Jääköön arvoitukseksi. Joo, menneisyyden tulevaisuudesta. Tuli lisää King Crimsonia, joo. Joo. Ja biisi. Noin 23 vuotta myöhemmin kuin toi aikaisempi biisi. Mm. No, mä nyt... Vitsa. En osaa puhua. Joo. No, mutta... Se on hyvä toi ominaisuus, joo. Radiotoimittaja. Erittäin loistava. Kyllä, mutta joo, siis boom oli kappaleen nimi. Joo. Se jäi mainitsematta. Joo, no niin. Mutta sitten. Sitten. Ei ole tuossa kuin joku 11 minuuttia vähän yli, niin oho. Siitä käytämme 3 minuuttia 10 sekuntia The Scum Orchestran kimpussa. Ja oho. More Gambino on biisin nimi. Joo, ja paikatiedo. No, no niin, sieltä kuuluu, mutta tämä on ihan väärästä tämä puhuva kello. Kaikenlaisia härpäkkeitä. No mutta, joo, Scum Orchestra. Wow. Life's riddles are strange, sick of the days, the art of dying. Live my heart of hearts, symbolize change, witness the pain. Blocks of free cheese, Becky sold the crib for coke. Slept with the baby and crushed her ribs in the middle of smoke. Close encounters, pedophiles in school posing as janitors. Background checks with the connected to death tolls from Canada. Accurate shootouts, sunk on my windows filled with passengers. Throw back splattered with brains, zipped them up with no bandages. Anybody gets it, somebody wedded JMJ. No respect for his craft, shot in his face, laughed and they ran away. Too many massacres, too many babies pass away. I'm only blasting the comfort to humans in the last days. We turn to pay the inner self, it's the art of dying. The book of change, wise blood, we never stop climbing. Time be moving too fast, it's just the art of dying. Police sirens, no food in the fridge, mama's crying. We turn to pay the inner self, it's the art of dying. The book of change, wise blood, we never stop climbing. Time be moving too fast, it's just the art of dying. Police sirens, survive for this life, mama's dying. I ask God if I'm redeemed at all. Things I seen and I did as a kid. I grew up foul with bitterness from being poor. Beat up Pumas and pants. Didn't understand. Fighting with mom. The pizza place don't take food stamps. I'm losing my grip. Everybody's pops was strict. My uncle was cool till the cancer devoured his dick. I never look back. I buried more souls than I knew. Eulogies so familiar to me. Tears and the stench of glue. Predict apocalypse. Cynic visions of two. Many images of towers falling and women consumed. These killers approved. It boils down to oil and food. Another news cast up at the clouds to poison the mood. We turn to pay the inner self, it's the art of dying. The book of change, wise blood, we never stop climbing. Time be moving too fast, it's just the art of dying. Police sirens, no food in the fridge, mama's crying. We turn to pay the inner self, it's the art of dying. The book of change, wise blood, we never stop climbing. Time be moving too fast, it's just the art of dying. Police sirens, survive for this life, mama's dying. Scriptures we don't need, religion we don't feed. Get the henny up, selling up visas, smoking trees, stay tanked up. Double shanks up, spiritually bankrupt. Walk with Canarsie like Big Bang and getting my gangs up. These little hoes selling wig checks for Stokes. Trading your diapers for Dutch's, benefits for clothes. Hocking freebies, she rocking those socks, stinking the feces. Video bitches, easy to pop, most of disease freaks. Shorty with five seeds and three in her face. Wallin' out, smoking krills up, puffing up in the baby's face. Get him some Ritalin quick, he turns killer when he starts healing. Never got love, never to live again. Who break the cycle, his life is only to kill again. Once innocent, but the hatred's turning on him again. We turn to pay the inner self, it's the art of dying. The book of change, wise blood, we never stop climbing. Time be moving too fast, it's just the art of dying. Police sirens, no food in the fridge, mama's crying. We turn to pay the inner self, it's the art of dying. The book of change, wise blood, we never stop climbing. Time be moving too fast, it's just the art of dying. Police sirens, survive for this life, mama's dying. No niin. Siinä oli Gore-Tex kappaleellaan The Art of Dying. Juu. Saman nimiseltä levyltään. Ja nyt tähän loppuun vielä. Joo. Ainakin Kaos soittelee meille kauniin lasten laulun nimeltään Elefantti ja mitäs muuta. Joo, sitten tulee vielä Lyle Lovet, She's Hot to Go, Pontiac-levyltään. Okei, se on siinä hyvin pitkälti tältä erää. Elikkä seuraavaksi kuullaan meitä joulukuussa. Älä saatana. Juu, nyt on jo 25. päivä. Joo, en mä tätä osaa laskea noin monen. Ei, se on ihan liian monta, kun ei ole niin monta sormeakaan. No mm-hmm. Mutta, heissan. Joo, terveppä terve. Uudanko mä jo? Yksi pieni helpottumaan sinä, aurinkoista sieltä eteenpäin. Now to find a man good loving ain't an easy thing to do. You gotta know just what you're looking for and where to find it too. She's hot to go, she's ready, she's hot to go right now. She's hot to go, you got to know, let's stop and do it, girl. I don't have no link to shop, you don't have to stand in line. You don't have to care who sees your hair, you don't have to waste your time. She's hot to go, she's ready, she's hot to go right now. She's hot to go, you got to know, let's stop and do it, girl. Well, you can stop by in the morning, you can stop by late at night. Well, you can stop by if you're ugly friend or if you look alright. She's hot to go, she's ready, she's hot to go right now. She's hot to go, you got to know, let's stop and do it, girl. She looked so fine to me, but when I stepped around her, man, my eyes could plainly see. She was ugly from the front, she was ugly from the front, she was ugly from the front. I said, ugly, ugly, ugly, ugly, ugly. I could handle it behind her, and I liked it on the side. But don't make me look around her, man, she's ugly. She is hot to go, she's ready, she's hot to go right now. She's hot to go, you got to know.